أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان Marhaban bikum ma'al anbiya alayhimu salatu wassalam Baki juli di Ginaw bunu tambale ci sunu turu borom Nongi ñaanal sunu yanantu Muhammad Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Yalna ko yalla doli xewal te musal ko Ginaw lolu xam ngeen ne Bunu ubbe dars ci waxtane yonent yalla Musa alayhi salam boba ak legi xawna yag xawna jël ay fan ay wer no ngi sant sunu borom mom minu may tay ñu jéxal dars Musa di jël durus al mustafada min al qissa ñu ngi teunk tay dars yi nga xamne ñoo mujju ci ñi joxe won ci dundu Musa alayhi salam bu nu limé fukki tomb yu jéxal dars bobu bi ci ñëk moy annal muslim la yambari alayhi an yushaddid ala nafsi فلقد رأينا كيف أن الله لما أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ليأخذوا جزءا منها فيضربوا به جسد المقتول ليعرفوا من القاتل فلو أنهم ذبحوا أي بقرة لحصل المقصود ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم danan jang tay ne ab julit dana jang ci lars bi ne banu israël kero balen yalla sante nañu ray nak te ngeen xamone lay sabab ba kuñu ray ñu def mbolo dem laaji sen yonent comme ni mu waré ci chaque jour nit su xamul mu laaj fofu mbokk yi ñom lu rafet lañ def xey nañ fekk ku dé xamuñu ko ko ray ñu dem laaji sen yonent lu jaadu la waye bañ démé yonent ba wax leen ne leen dem leen ngeen jël ben nak ngeen ray ko ngen jël lenn ci nak bi ngen door ko ku deki dina dundat dadi wax kiko ray borom xam xam yi ne ñom banu israël kéro suñu demone rek jël nak buñu mëna am ak fuñ ko mëna fekk ak nuñ ko mëna amé nak rek lañ leen wax ñu dem jël nak ray ko def liñ leen wax jël ci dara ci nak bi door ku faatu kon mbir mi dana doy kon lañu bëggoon danañ ko am waye bañu tarale di laaj yalla ma hiya ma launuha innal baqara tashabaha alayna di taral borom xam xami nenañ bañu tarale yalla taral sen kaw kon ab julit la yambaghi alayhi an yusaddida ala nafsi julit du taral ci bopam suñ la waxe mbir mi li la rek defal lolu yamal ci lolu mais di nga gis tay ci sunu jamono ay nit ñoo xamne dañuy jema taral di eppal ba mbir mi mujja metti ci ñoom lolo tax yenen tibbi alayhi salatu wassalam mune khuzu min al amal ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamillu jël len ci mbir yi lu ngeen mën ndax yalla du yokkat ludul ngeen yokkat miri kenn ku nek ci ñun lila yalla sante yamal xof bul eppal waaw yenen te bi sax su yoni won sahaba yi def len di wax ne innama bu istum yassirin yalla def len yoni pour ngeen yombal yassiru wala tu'assiru yombal len bu len jafel inna hadha ad-din buniya 'ala al-yusr dina ji dañ ko tabax ci yomute kon taral bu upp lol ñu naan al-ghulu uppal dañ ko téré ab julit lol moy tomb bu ñëk taral day téré ab julit ñaarel bi anna birrul walidayni yanfa'u sahibuhu fid dunya wal akhirah mbokk yi njek am yar am teggin mokke mok rumbukh bax ci say ñaari wayjur day jeriñ kuko def aduna jeriñ la alakhirah falaqad ra'ayna gis nañ anna hadha ash-shab alladhi kana baran bi walidayhi ba al-baqara allati kanu yabhasuna anha mil'u jildiha zahaban gis nañ ne xalé bu goor bi nga xamne dafa baxone ci ay way juram mok ci ñom rumbux deggal leen yeureum leen jappale leen xalé bu goor bi gis nañ liko yalla fay liko yalla fay moy yalla bax ci mom ba nak ba nga xamne mom la banu israël soxla won yalla ne banu israël nañu jënde nak bi fessu wayu der bi bamu fess del ak or xam ngeen banu israël bañu wëré di ut nak buñu wara ray di wër bañu laaje yalla nak bi nan la mel ci cleur yek melokan bi ci nak bi lu muy liggéey nak bi ñaata at lay am bañu gis ko ñu wër ba gis ko lan moy sen problème pour ñu am ko borom nak bi daf leen nak bi de lima koy jaay moy buñ ko rayé ba fess ko der bi lañuy talal ñu jal ko or ba mu fess ma do lol bu ngeen ko mune ma jënd lol na xéewal la gu yalla fayé xalé bi ndax dafa déggalon ndayam ak baay kon mbokk yi ngeeneelu déggal sa nday ak sa baay xéewal gu reey la ci yalla tabaaraku wa ta'ala ndax yalla taranga rek la lay defal fo gis ku déggal ndayam ak baayam yeureum leen di leen jappalé melul ne xalé tay yi nga xamne dañoo tital seeni ndey ak seen bay yalla taranga rek la lay defal zahir ak batin waaw kon gis nañ ne xalé bi deggalon ndey mak bayam lan la jaaye wa banu israël nak bi te nekul len ludul mu jaay len der bi mu fess del ak or mu ne li ci aduna dong la ko yalla defal xale bi kon xam ngeen ni al-akhirah waxi nopi kon ñaarelu tomb bi ci liñuy jëlé ci dundu bi Musa moy ku deggal sa ñaari way jur yalla teral la aduna teral la al-akhirah ñettel annal muslim yambaghi an yarida al-ilma ila Allah an yarudda al-ilma ila Allah لأن الله أعلم بمقادير العباد ولذا عتب الله موسى عليه السلام لما سئل هل هناك على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله فقال لا دنا نجيس ني نيتل توم بي لي وار اب جوليت موي خم خم مو دلوكو يالا xam xam buñ la ci laaje dello ko yalla ndax yalla xam yalla mën yalla rek am xam xam gis nañu Musa alayhi salam bañ ko laaje ne ko yow yonenti yalla bi tay fi nu tollu ci xéet wi ndax amna ku la ëpp xam xam mu ne dedet kon lu mu woné moy bopam yalla dal di ko yedd bolé ko ak kuko raw kuko wonné yow dal demo fenn munu dara xamo dara bu don tay suñu jamoro dañ nan yalla da ko bolé ak ko humilié lu waral lolou té ab yonent la moy dafa wax né mom mo gëna xam ñepp té li yalla wax ci alcorane moy fawqa kullu zi ilmin alim kon ab julit suñ ko laajé ci mbirum xam xam nako dello yalla ndax yalla ay ki xam mbiri jam ñi Musa ngi ni bañ ko laajé ci mbirum xam xam ku gëna xam tay ci dëkk bi ndax amna kula raw mu ne dedet yalla boole ko ben wa jo xamne moko raw kon ñettelu dars bi ñettelu tomb bi moy julit na bari lu muy wax na yalla rek xam waaw lo am xam xam xam xamal ne xamo dara yalla ay ki xam kon de ko dello yalla ñentel moy alal hirs alal rihlati li talabi al ilmi ñentel bi moy julit warna xër ci sakku ji xam xam di tukki dem jangi uti xam xam dem deglu nit ñu bax ñi nit ñi nga xam na ño am xam xam xam xam buy jëriñ aduna dila jëriñ alakhirah nga dem uti lolu falaqar rahala musa alayhi salam li yatluba al ilma min al khudar alayhi salam gis na ne musa dem na jangi bako yalla ne amna kula raw musa reey reey lu fa gaddu kayam ak digam dem jangi kon nit lu mu am xam xam am xam xam am xam xam na xamne amna kuko raw ba pare lo am xam xam lo am xam xam amna lu dess qul liman yad'u bil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashya say gise nit di feug deugnam nan ma xam ma xam ma xam ne ko xam nga tuti rek li nga rere mo upp waw li nga rere upp ben way da don wax ne mom rek am xam xam man dong ma xam man dong man may wax bi muy woné né mom dafa am xam xam moy jangalé moy def ben talibem bayiko bamu tok di jangalé mu ñëw né ko dama am laaj mu né ko luy salaaj mu né ko saaku fariñ ñaata kilo lay nekk saaku fariñ ñu ko jambé ñaata kilo lay nekk mu ne ko bañu paré jang bu mu paré mu daali soldalam dem ci boulanger bi ne ko dama am laaj di buma la bëgg laaj boulanger bi ne ko lan la mu ne ko saaku mburu bi boko jambé ñaata kilo lay nekk waaj daal koy wax mu delu wat jakka ja ñew ne ana kilo laaj mburu bi mu ne ma ngi ni mu ne ko nangam la mu ne ko lutax bima la laaje tontu woma mu ne ko fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ku xamul da ngay laaj ku xam bing ma laaje xawma won ko dama japp kon su ko refé nit na xamne dafa wara uti xam xam jangi sa yo gisee kula raw demal nga jang ci mom kon danañ jëlé wa encore ci dars bi ne Musa li muy nek ab yonent yeup mbok yi dem na jangi juromel moy la budda li talibil ilmi an yakuna mutawadi'an ma shaykhi li yanala barakatal ilm barakata ilmihi wa li yafuza bi hubbihi wa qurbihi dinañ jang tay encore ne ku am xam xam ku ne wala ndongo li nga xamne dafa bëgg uti xam xam su bëgge am xam xam su démé na toroxlu na soufelu ci sëriñ bi koy jangal nit buy jangi dafa wara am yar dafa wara am teggin ci kanamu ki koy jangal mal asaf tay di ngay gis kuy jangi ko xamne jangi wul ludul diina jangé wul ludul dem xoli ki jangale ndax mën na jangale wala mënul jangale wala jël ci mom ay sik yi muy wone ci ngén né jamono tay amna bénn mbolo bo xamné nékkon nañ fi suñuy dem ci daara yi wala ci barab yi ñi défé waxtaan wala ji jang dañuy yobale sen enregistrement wala yobale seeni big ak seeni feuy suñ démé njum té lu sëriñ bi def mom mo leen di intéresser bal sax ñooñu dañ leen daan yoni né leen dem leen ngeen xol cheikh bi ñaata njum té la def ngeen ñoo wax ñuko nga lolu bokul ci sel gis nañ Moussa kérok ba mu démé ci khudar di jang khudar né ko mëno and ak man lutax lu am bu laaj lan mo yaq digënté khudar ak Moussa moy ñaka déggal sa sëriñ khudar né ko mëno to and ak man waye xol leen nak sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam kérok ba jibril ñëwé diko jangal ni jibril togué non la togué ni jibril toge non la sayyiduna muhammad toge jangene hadith umar hein abar neena benn bis bayna ma nahnu julus dañu togon benn way daldi duggu ci bo xamne ñun kenn xamuko waji la yura alayhi asaru safar kenn du gis ci mom jeexitalu tukki bu ñe waji nan la toge dafa tek ñaari tankam ci suuf tok ci ñaari ciati tankam yi daldi jël loxomi tek ko ci po ci pojam yi nonu yonanti bi alayhi salatu wassalam nonu jibril toge non la toge ya muhammad maddin ma ngi lay laaj yow yonanti bi mal iman mal islam mal ihsan yonanti bi alayhi salatu wassalam diko tontu ben par ben teggin gogu yonanti bi alayhi salatu wassalam moné won nit kuy jang nek ab julit teggin yoy nga wara woné bu féké da ngay dem di jangi mune gis nañ Moussa dem na ci khudar waye li yak sen digënté moy ay laaj yidul jeex té dañ ko ko téré mu ngok kon so bëggé am xam xam da nga soufé soufé lu ak ki lay jangal ngir nga am barké xam xam ngir ki lay jangal bëgg la nga jégé ko wala talib al ilm warna ki sa ko xam xam an yatluba al ilm lil akhirah del ko xam xam pour al akhirah waaw jangal pour nga xam sa diine pour nga xam euleuk al akhirah noy muccé lolou moy juromélu tombo moy sakku xam xam jurom benel alal muslim qad yansa ba'dul asya al muhimma wa yakunu zalika an nisyan bi sababi ash-shaytan fa huwa al adu alladhi la yuridu al khayra li muslimin abadan lele ab julit dana fatte yenn mbir yo xamne dafa am solo te mbir yoyu lu am importance la fatte gogu ngay fatte nak na nga yek ne shaytané mo koy def ci yow ndax shaytané non la ndax gis nañ Moussa dem na jangi waya place bagn ko waxone fa ngay fekk serigne balay jangal mandarga bañu yobbu won di len wonne fi la serigne bi nek lum len jural moy ñu fatte ko kon lele nit dina fatte lo mag lele nga fatte lolou mo lay wonne am nga fo yem waaw kudul fatte amul kenn dong modul fatte moy kan sunu borom subhanahu wa ta'ala kon nak lol war nañ ko ci jang ab julit xamne lo am daraja lele shaytané mën na la fekk fatte lola lo tax ngeen gis ci ñaani ñu jang rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana yalla bo ñu jappé suñu fatte wala ñu joom ndax fatte ci suñu bind la nek jurom ñaarel annahu qad yara al insan asya ajiba lakin Allah azza wa jalla lahu fiha hikma jalila lele nit dana gis ay mbir yo xamne mbir yu yeme la waye sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ci def ay mbiram daf ci def ay secretem fi mbir yo ngay gis mu jaaxal la mu yem la torop gis nañ ci Musa lu doy war lan ak lan la moy ray nit gis nañ ci gal guy daw ci geej ñu bënd ko gis nañ ci mir bu waran daanu mu daali koy dafarat yoy ay mbir la yo xamne hikma jaliya ay mbir la yo xamne yu am secret la ci bir yenn saay mu neub ci nit ñi waye fekk ñi jégué yalla mom subhanahu wa ta'ala xamna mbir yi li lu ñuy firi comme ni mu xewé digënté Moussa ak Khudar ci ray xalé bi dafarat mir bi ak mbirum gal gi ay mbir la yo xamne Moussa alayhi salam limi am daraja limuy tak ndomba tank ci yalla mir yoy kërok reer nako ko lola lay wone fawqa kulli zi ilmin alim ku xam ku ne amna ku la raw ba ku fi raw nga ni man ken rawuma ku fi mën man ku fi ëpp doole man a lol mu ntane ko gis mo am doole amna ku ko ëpp doole même da ngay gis ci yonent yalla mu Sulayman bamuy wax ku kuma indil 16 Balqis kenn ko xamni dafa amone xam xamu kumpa dafa ne ko man de mun na ko indi bala ngay jog fi nga tok mu ne ko lol dafa yag fi ma tok bala may jog lol dafa yag kenen dan ne man ne mun na ka indi ha digante xefa xep rek man mun na ko indi Allahu akbar kon ñam le ki du morom ke kon lo gis ku man rek amna ko ko daq leneena nga nek ci nit ñi ñep ne tek rek nga yaakar ne yow la dak du non nit na demé hikma juram ñettel moy anna Allah yahfazul abna bi salahil aba yalla dana ar dom xam ngeen lutax yalla ar dom ndax bayam da baxoon dom ji bayam bax gi mu baxoon don jaamu yalla don ragalon yalla dom ji eggul fofu de waye yalla ar na dom ji ndax bay ji lolou fan lañ ko gisee iswar Musa khudar dem na di defaraat mir ba mir bam don defaraat lan mo nek ci suufu mir bi kanz trésor bo xamné xalé yi ñoko mom xalé yoy lutax yalla samal len sen alal bobu ndax sen bay dafa baxoon fa amal ghulam fa kana abwahu mu'minain gis nga ñaar ñu baxoon lañ ñaar ñu gëm yalla ñaar ñi sen bax biñu bax jëkkeer gi ak jabar gi lolo tax yalla daal len di samal sen njabot kon nga ke ñun war nañu bax war na lo bax pour yalla subhanahu wa ta'ala samal nu sunu njabot mbok yi fa qara'ina kayfa qama Musa wal Khudar alayhi assalam bi bina'i jidran jidaril ghulamayn al yatimayn li yahfaz lahumā kanzahumā wa kana sabab fi dhalika wa kana abūhumā ṣāliḥan lol dong moy sabab bi Musa Khudar taxaw nañ di tabaxat mir bi nga xamne ñaari xalé yi ñoko mom ñaari xalé yi nga xamne ay jirim lañ woon sen trésor mo nek ci souf sen ndamba or bu len sen wayjur dencalon fof dara waraluko ludul wa kana abuhuma salin sen bay mo baxon wa kana abuhuma salihan ñom ñaari xalé yi sen bay ku bax la won motax yalla sam ñaari xalé yi samal len sen alal kon lool luñ ci deg moy nun war nañu gor gorlu pour bax pour yalla samal ñu suñu njabot waye yalla samal ñu suñu alalu njabot suñu ginnaw juroom ñentel moy anna kullu man rafada an yatamassala li amri llah fa inna llah azza wa jall yuaqibuhu fi dunya wal akhirah kep ko xamne da la lank ne do def li yalla wax santane yalla yi doko def tere yalla yi doko bayyi yalla dina la mbugal aduna mbugal la akhirah lol bu yamo mu leer ci ñun ñep goor jigen mak ndaw ku xam ku xamul ku am ku amul ñun ñep nañu leer ne yalla limu santane ku ko deful ku ci taxawul yalla dina la mbugal aduna dina la mbugal al akhirah wa laqad ra'ayna kayfa anna bani isra'il lama rafadu an yadkhulul ardal muqaddasa liyutahhiruha min danasiha ula'il jabbarin allazina ihtalluha kataballahu alaihim atih 40 sana yatimuna fil ard la mungo gis nan banu israeel bañu lanké né duñu dugg dëkk bi di dëkk bu sell bi di palestine baytul maqdis pour ñu labal ko pour ñu xex ak band yi fa nekkon pour génné len fa pour labal dëkk bi band yoy nga xamné ñom ñoo occupé won dëkk ba di fa def lu len neex yalla né banu israeel dem len fa ngeen xex ak ñom ngeen génné len wa banu israeel né ñom duñu dem ndax ay ponka la fa nek ndax ragal yalla daali tek ci kaw banu israeel ñu gëlem ñeen fukki at ñuy wër ci kaw suuf ci xamuñu baytul maqdis mu nek lolu sax motax borom xam xam yi di wax ne lolu indil na israeel isra ñu tassaro ci aduna bi xamatuñu gis nga yalla indi wa itiler sen kaw mu len don ray xam ngeen ni israeel fi ñu nek tay dañ len fa dajale wat angleterre amerique france ño len duggal ci ay avion ak ay bateau delo wat len fofu ño len dajale wat di len fortatu ci dekk bi ben ben ñaar ñaar ñet ñet ñet dajale len bañu mat ñu delo len ni sen ñi ni sen imam yi ñi fa nek tay sen imam non lañ len fa dajale wat te lolu yagul dara lolu yagul dara mbok yi mune ñu gëlem yatihuna fil ard ñu gëlem xamatuñu fuñu jëm waaw xamuñu ila ayna yazhabun wala kayfa yakhrujuna min atti xamuñu fuñu jëm xamuñu nuñuy def ba genn ci ngeulam tang ngi kon julit ne yek ne bu ko yalla santé mu lank yalla dina ko sonal di nga son aduna son alakhirah so bugge mucc yow julit gor nga wala jigen mag nga wala ndaw nga dila yalla santé nek ci guddé bu ci waye bo lanké yalla dina la sonal aduna sonal alakhirah fukelu tombu bi te ci lañuy jéxal inna allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu yalla moy ar way gem yalla ni gem yalla yalla mo len di ar wala qad ra'ayna kayfa sakhara allahu azza wa jalla al hajra li ya'khudha siyaba musa alayhi salam li yamurra amama bani isra'il fayarawna jasadahu saliman laysa fihi 'uyub wa yantahi bidhalika kasbahum faqad kanu yaz'amuna anna Musa alayhi salam bihi uyub fi jasadihi gis nañ ne ku gëm yalla yalla lay ar inna allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu yalla lay ar way gëm yalla yi yalla waxon na yonent yalla muhammad wallahu ya'simuka minan nas wallahi ku gëm yalla yalla ar la waman yatawakkal 'ala allahi fa huwa hasbuhu japp ci yalla yalla doy la gis nañ Musa alayhi salam diko wa dukuba tumal di tek ci deram lu bon diko wax lo xamne dana nan yaram bi nangama ci nek dafa li dafa le yalla ko aral bopam yalla yoni ben xeer xeer bi ñew sacc yere yeront yalla Musa daw ak mom ba romb wa banu Israel Musa yek ci don jël ci yere bi ñu xol yaram bi gisunu ci ayib yoy ñu don wax nonu yalla labale Musa ci lamiñu ga yoyu nonu yalla are Musa ti musibay ga yoy nonu la yalla di are kep ku gem yalla nek julit mbok yi olof yi dañuy faral di wax ne lepp lo xamne dafa am wala dafa teug tol borom xam xam yi di wax li kulli bidaya nihaya tambali bo gis amna fu muy jexé waaw lu xum lo gis dana tas borof borom xam xam yi nenañ ku nuyo ku ne dina taggo wa mahma asal insan wala budda lahu min tilka lahzat lu do ma adama guddu guddu fan il faut jamono yoy day tew ci dundu nit ño tambali won ak yeen xissa Musa alayhi salam te la ko yalla jexal semaine yi di ñewat ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ñu ngi jël xissatu Yusa ibn Nun alayhi salam أقول ما تسمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوفك أمن لج وعليكم السلام ورحمة الله ما سوى بكل أمن لكم لا يزور أو بسيطة من السماء